Hai, ies afară, mă bate vântul, intr-un cas, mă bate gândul. Ca să pun șaua pe murgul, să dau ocol la tot timpul. Să vedem cum mai e timpul, să vedem cum mai e timpul. Timpul-i bun, toate merg bine, mă rog, Doamne, mai dă-mi zile să am un copil pe lume, să am un copil pe lume. Să nu se creadă omul, trăiește cât pământul mai. Omul este ca o floare, garoafă mirositoare. Omul este ca o floare, garoafă mirositoare. Când-i vine ceasul mare, când-i vine ceasul mare. Să mori pentru Olteancă, oață de craioveancă. Dar de ce, Doamne, să mori când îmi dau fetele flori? Nevestele ochișori și nu mă lasă să mori.